กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันละประมาณครึ่งชั่วโมงมาแล้วก็พูดถึงเรื่องคำสอนของพุทธะนี่แหละซึ่งในคำสอนนี้มีเรื่องที่จะต้องอธิบายให้เข้าใจถึงเนื้อความซึ่งการอธิบายให้เข้าใจถึงเนื้อความนี้พระพุทธเจ้าท่านได้อธิบายไว้ตั้งแต่แรกแล้วและเนื้อความในที่นี้คืออริยสัจ4พระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้อัตถาอธิบายไว้เองล่ะตัวพระองค์เองเนี่ยที่บอกอริยสัจ4คืออะไรแจกแจงให้บัญญัติให้พูดเองแล้วก็อธิบายเองบุคคลที่ฟังต่อๆกันมาก็อธิบายตามที่พระพุทธเจ้าอธิบายบ้างอธิบายไปด้วยภาษาของตนของตนบ้างเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพูดภาษามคตแต่ซึ่งในปัจจุบันที่เราบันทึกกันก็คือเป็นภาษาบาลีพูดอยู่ในสมัยโน้น 2,000 กว่าปีมาแล้วเรานำมาแปลงเป็นภาษาไทยก็เป็นการอธิบายในภาษาไทยไปนำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อที่จะเข้าใจถึงเรื่องของความจริงอันประเสริฐ4ประการทำไมเราต้องเข้าใจความจริงเรื่องนี้เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจมันก็จะมีความทุกข์มากมีปัญหามากแต่ถ้าเข้าใจแล้วความทุกข์นี้ก็จะน้อยลงปัญหานี้ก็จะน้อยลงมีท่านผู้ฟังหลายท่านที่ได้ฟังธรรมะแล้วก็มีอาการที่ลักษณะว่าฟังแล้วก็รู้สึกเบาใจสบายใจปัญหาเรื่องราวอะไรต่างๆที่มีในชีวิตในการงานบ้างครอบครัวบ้างก็รู้สึกว่ามันเบาลงรู้สึกว่ามันดีขึ้นนั่นก็เป็นเพราะว่าธรรมะเนี่ยช่วยได้ท่านผู้ฟังช่วยในลักษณะไหนคือว่าเวลาที่เราฟังธรรมะแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังธรรมะที่เป็นคำสอนดีๆของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะฟังแล้วมันก็จะมีความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะนี่แหละความที่เป็นเหตุเป็นผลความที่รู้ได้เฉพาะตนความที่พิสูจน์ได้พวกนี้เป็นคุณสมบัติของพระธรรมใช่ไหมพอฟังสวากขาโตภควตาธรรมโมเนี่ยคือฟังธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วฟังแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาอะไรที่เราเจอมามีมาในชีวิตหรอกแต่ว่าฟังแล้วด้วยความเป็นเหตุเป็นผลด้วยเรื่องราวที่มันมีความเข้าใจต่อเนื่องกันอธิบายกันได้เนี่ยเราฟังแล้วก็มีความสบายใจมีความดีใจแต่ความมีเบิกใจความสบายใจตรงนี้คือปีตินั่นเองพอฟังแล้วมีปีติใจมันก็มีสมาธิใจที่มีสมาธิเนี่ยท่านผู้ฟังมันสำคัญเพราะว่าถ้าใจไม่มีสมาธิเนี่ยนะมีความกังวลความสงสัยความเครือบแคลงไปแล้วเนี่ยเจออะไรมันก็ติดหนึบไปหมดเจออะไรมันก็แบบไม่สบายใจไปหมดแต่ถ้าด้วยใจที่มีความเป็นสมาธิเป็นหนึ่งอันเดียวมันเป็นผลจากการที่เราฟังธรรมบ้างการที่เราฝึกนั่งสมาธิบ้างเนี่ยด้วยใจที่เป็นแบบนี้เวลามันไปดูสิ่งอะไรที่เป็นปัญหาเนี่ยนะเช่นปัญหาในที่การงานปัญหาในครอบครัวปัญหาเรื่องการเรียนอะไรต่างๆเนี่ยด้วยจิตที่เป็นสมาธิแบบนี้ไปมองไปดูไปรับรู้แล้วเนี่ยมันก็จะมองปัญหานั้นจากอีกมุมมองหนึ่งมันจะมองปัญหานั้นจากมุมมองที่จะสามารถเข้าใจได้มองปัญหานั้นจากมุมมองที่จะเห็นทางออกได้แต่มันก็จึงสบายขึ้นเป็นลักษณะของธรรมะอยู่แล้วท่านผู้ฟังจิตใจที่มีความเป็นอารมณ์เดียวไปรับรู้เรื่องใดๆเนี่ยมันก็จะมีความคลี่คลายมีความสบายใจไปได้ซึ่งในการฟังธรรมจะให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งนี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปสนิบัติส่งกันมาได้และโดยเขียนเป็นจดหมายคำถามข้อเสนอแนะหรือว่าสิ่งที่ต้องการรู้รับทราบเนี่ยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ไปที่เว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com ส่งมาแล้วข้าพเจ้าได้รับก็จะนำมาพูดคุยตอบคำถามกับท่านผู้ฟังทางรายการนี่แหละและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็มีท่านผู้ฟังมาแวะเยี่ยมเยียนถึงที่วัดโดยเป็นท่านผู้ฟังที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่คือคุณชัยวัฒน์เป็นข้าราชการบำนาญมาพร้อมกับแม่บัวจันทร์ที่อยู่บ้านสันป่าตองแล้วก็ครอบครัวบอกว่าได้ฟังธรรมะจากทางสวทเชียงใหม่บ้างสวทลำพูนบ้างได้รับประโยชน์จากการฟังธรรมะอย่างมากได้มีโอกาสมาในแถวภาคอีสานก็เลยแวะมาที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีอันนี้ก็ได้รับซีดีไปและการพบเจอสมณะท่านผู้ฟังเป็นมงคลอย่างยิ่งสมณะในที่นี้ก็คือเราสาวกที่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละท่านผู้ฟังที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราได้พบปะเจอบุคคลท่านเหล่านี้แล้วเป็นผู้ที่ควรเข้าไปหาควรเข้าไปนั่งใกล้เงี่ยสดลงฟังซึ่งธรรมเราได้ฟังธรรมแล้วทรงจำธรรมได้ใกล้ครวนมีใจที่สบายมีใจที่เย็นอันนี้จะเป็นประโยชน์จากการที่เราได้ฟังธรรมะอย่างมากท่านผู้ฟังที่ไม่ได้มีโอกาสมาก็ไม่เป็นไรเราพบปะเจอกันทุกวันทางวิทยุนี้อยู่แล้วเจอกันด้วยเสียงจะส่งเป็นข้อความข้อมูลมาทางเว็บไซต์ก็ติดต่อกันได้หรือทางจดหมายก็ได้ในวันนี้เราก็มีจดหมายมาจากคุณปัญญาเขียนมาทางเว็บไซต์คุณปัญญาถามมาอย่างนี้บอกว่าถ้าคิดจะเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงวัวขายแต่ก็นึกสงสารมันนึกถึงความที่มันจะต้องมาได้รับความทรมานจากการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นไก่หรือวัวก็ตามแต่ว่าตัวผู้ถามนั้นก็จะเป็นที่จะต้องมีการเลี้ยงชีพเพราะว่ามีหนี้สินที่บ้านนอกนั้นก็น้ำแล้งทำการเกษตรก็ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควรแล้วก็ผู้ถามนี่ก็รู้ว่าควรจะต้องเดินทางสายกลางในใจก็ยังคิดขัดแย้งคิดว่าจะเป็นการเบียดเบียนสัตว์แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจว่าทุกสรรพสิ่งมีกรรมเป็นของตนควรจะหาทางออกอย่างไรดีในคำถามของคุณปัญญาที่ถามมานี้เราต้องเข้าใจแง่มุมอยู่สัก 2-3 ประการในข้อแรกที่บอกว่าทุกสรรพสิ่งมีกรรมเป็นของตนอันนี้ก็รวมถึงเราด้วยนะตัวเราเองมีความรู้มากหรือน้อยมีโภคทรัพย์มากหรือน้อยมีหนี้สินมากหรือน้อยมีรูปงามมากหรือน้อยพวกนี้เป็นผลของกรรมทั้งสิ้นแต่ว่ากรรมนี้ไม่ใช่หมายความว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่าบันดาลนะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไม่ได้สอนนะถ้าเราเชื่อว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่าหมดอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่าคนที่มีความเชื่อมีความเห็นไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ทํากรรมใหม่อ่ะก็คิดว่าฉันเป็นอย่างงี้คงเกิดจากกรรมเก่าฉันก็ก้มหน้ารับกรรมไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นแบบนี้ฉันก็รับกรรมใช้กรรมหมดแล้วถึงจะค่อยไปดีความคิดแบบนี้ไม่ถูกไงแต่เกิดเป็นมนุษย์ก็รับกรรมมาทำบุญหวังกรรมมันเก่าก็มีกรรมใหม่ก็มีเกิดเป็นสัตว์นรกเกิดเป็นเดรัจฉานพวกนี้ก็มีกรรมทั้งนั้นเกิดเป็นเทวดาใครว่าไม่ใช้กรรมก็ใช้กรรมเหมือนกันนะเพราะว่ามีกรรมทำให้มาเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานก็เพราะกรรมเนี้ยมันพามาแต่เราอย่าไปมีความเชื่อความเห็นที่ถี่ที่ว่าทุกอย่างเกิดจากกรรมเก่าบันดาลหมดแต่กรรมเก่าบันดาลให้เราสุขให้เราทุกข์เข้าใจไปอย่างนี้อย่างเดียวมันไม่ถูกบางอย่างสุขบางอย่างทุกข์เกิดจากกรรมเก่าก็มีบางอย่างสุขบางอย่างทุกข์เกิดจากการเตรียมตัวในปัจจุบันนี้ก็มีมันจะมีแยกกันไปหลายอย่างทีนี้เรื่องของการเป็นของตนเนี่ยก็หมายถึงตัวเราด้วยนะไม่ใช่เฉพาะตัวสัตว์นั่นคือบางคนจะคิดว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนเราก็เลี้ยงมันฆ่ามันกินมันอันนี้ก็เป็นกรรมของมันแต่ว่าเราเป็นคนทำนะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรือว่าการที่เราเกิดมายากจนหรือร่ำรวยอันนี้ก็เป็นกรรมของเราเหมือนกันการที่เราจะเกิดมาสะดวกสบายหรือว่าลำบากขัดสน อันนี้ก็เป็นกรรมของเราเหมือนกันแต่ในเมื่อเราต่างคนต่างมีกรรมอยู่อย่างนี้เราจะทำยังไงในวิธีการพระพุทธเจ้าให้เวลาท่านผู้ฟังถ้าเป็นเรื่องของการทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงชีพให้มันถูกต้องแต่ให้อยู่ในมรรคไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอันนี้สีหน้าเราต้องรักษาให้ได้มรรคมีองค์8ไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิเรารักษาให้ได้จะอาชีพอะไรมันก็ทำได้ในที่นี้ทำให้บางคนจะไปคิดว่าเอาถ้างั้นเลี้ยงสัตว์ก็ไม่น่าเป็นอะไรนะเพราะว่าก็ไม่ได้ฆ่ามันใช่ไหมทีนี้ก็จะมีพระสูตรอีกอันหนึ่งในบทฝังที่มาในอังคุตตรนิกายเล่มที่22ข้อที่177ชื่อว่าวานิชสูตรซึ่งหมายถึงการค้าขายและมีการค้าขายอยู่5ประการในบทฝังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ควรทำแต่ถ้าทำอยู่ก็ให้เลิกทำหรือถ้ายังไม่ได้ทำก็อย่าไปคิดว่าจะทำสิ่งพวกนี้อย่าไปคิดว่าจะค้าขายสิ่งพวกนี้นั่นแรกคือการค้าขายสัตราอันที่สองคือการค้าขายสัตว์หมายถึงสัตว์ที่เป็นๆนี่แหละนะอันที่สามคือการค้าขายเนื้อสัตว์คือสัตว์ที่ตายแล้วเนื้อมันมาขายและอันที่สี่คือการค้าขายน้ำเมาและอันที่ห้าคือการค้าขายยาพิษอันนี้ห้าอย่างนี้ไม่ควรทำคือถ้าทำอยู่ก็ควรจะเลิกถ้ายังไม่ได้ทำก็อย่าไปทำนั่นคือการค้าขาย5อย่างเพราะฉะนั้นที่คุณปัญญาถามมาที่ว่าเลี้ยงไก่หรือเลี้ยงวัวเพื่อที่จะให้เขาเอาไปฆ่าเป็นอาหารอันนี้เป็นการค้าขายที่ไม่พึงกระทำถ้ายังไม่ได้ทำก็อย่าไปทำถ้าทำอยู่ก็เลิกซะแต่ถ้าเลี้ยงมันไว้เฉยๆเลี้ยงมันไว้ทำนาเลี้ยงมันไว้เป็นเพื่อนเล่นอะไรเงี้ยก็เลี้ยงได้นะแต่อย่าไปกักขังหน่วงเหนียวนะกักขังหน่วงเหนียวเนี่ยมันก็เข้าข่ายผิดศีลข้อที่1คือการฆ่าสัตว์นะเพราะว่านั้นรายละเอียดของการไม่ฆ่าสัตว์นี่ก็ยังรวมถึงให้มีเมตตาไม่กักขังมันไม่หน่วงเหนียวมันด้วยก็เลี้ยงแบบธรรมชาติไปนะถ้าเราไม่ได้เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารในอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะไก่ไม่ใช่เฉพาะวัวยังรวมถึงหมูยังรวมถึงสุนัขด้วยบางที่เขาก็เลี้ยงสุนัขไว้เพื่อฆ่ากินเนื้อเนี่ยทั้งหมดเลยปลาด้วยอะไรด้วยอุตสาหกรรมพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการค้าขายเป็นการเลี้ยงที่ไม่พึงกระทำนะไม่พึงกระทำนี่หมายความว่าถ้าทำอยู่ก็ควรจะวิธีว่าจะเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นอย่างไรถ้ายังไม่ได้ทำก็อย่าไปทำและรวมถึงการค้าขายเนื้อสัตว์ด้วยนะท่านผู้ฟังไม่ใช่เฉพาะสัตว์เป็นเฉยๆนั่นคือถ้าเราดูทั้งระบบซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเลี้ยงเพื่อฆ่าทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ผู้ผลิตเลี้ยงสัตว์มาเพื่อส่งโรงฆ่าสัตว์ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นอาชีพที่เป็นการค้าขายที่ไม่ควรทำนะจนถึงโรงฆ่าสัตว์อันนี้มันฆ่าเต็มๆผิดเต็มๆแน่นอนผิดศีลด้วยจนถึงเป็นเนื้อสัตว์ออกมาฆ่าเรียบร้อยแล้วเอาไปส่งตามตลาดตามเขียงหมูตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรต่างๆในการค้าขายเนื้อสัตว์นี้สัตว์ที่ตายแล้วเนี่ยก็ไม่ควรทำนะเราไปซื้อก็เหมือนกันเพราะว่าค้าขายนะคือขายด้วยซื้อด้วยทั้งผู้ซื้อผู้ขายก็ไม่ควรทำอันนี้เป็นคำถามที่สอดคล้องกับคุณกุ้งพอดีนะคุณกุ้งถามมาในอีกคำถามหนึ่งถามว่าถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนแล้วส่งขายให้ผู้ซื้อเพื่อเอาไปเป็นอาหารปลาเป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามหรือไม่แต่เป็นอาชีพที่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่พึงกระทำโดยท่านใช้คำว่าอกรณียกิจนั่นแปลว่าขายสัตว์เป็นไส้เดือนนี้ก็จัดเป็นสัตว์เหมือนกันขายมันเป็นๆอย่างเงี้ยหรือขายมันตายแล้วก็ไม่ควรทำคำถามในที่นี้ก็คือว่าอ้าวแล้วถ้างั้นจะกินอะไรก็กินอะไรที่มันไม่ต้องเบียดเบียนสัตว์นะท่านผู้ฟังคนเราก็อยู่ได้ไม่มีปัญหาเราเฉพาะยิ่งเวลาอาหารไปถวายพระอย่างเงี้ยเราคิดว่าเราจะไปทำบุญคิดว่ามันจะได้บุญแต่ถ้าเราไปซื้อสิ่งเหล่านี้มาเราก็เป็นการค้าขายที่พระพุทธเจ้าไม่พึงกระทำอยู่ละแต่ปัญหามันตรงไม่ได้อยู่กับเรื่องที่ว่าสัตว์หรือว่าเรื่องอะไรหรอกท่านผู้ฟังปัญหามันอยู่ที่ปากท้องแต่ว่าเราจะกินแต่พืชเราไม่กินสัตว์เนี่ยแหมมันไม่อร่อย หรือเราก็ไม่ได้กินไส้เดือนหรอกแต่เราก็เอาไส้เดือนไปให้ปลาแล้วเราก็กินปลามันอร่อยก็ไอ้ความที่ยังติดใจในรสชาตินี่แหละท่านผู้ฟังที่เราควรจะต้องเอามันออกไปและโดยการฝึกตัวเองหรือว่าอะไรเราก็รับประทานได้นะไม่ให้เป็นธาตุของลิ้นของปากแต่ให้บริโภคเพื่อที่จะระงับเวทนาเพื่อที่จะให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เท่านั้นเองเราควรจะพิจารณาในลักษณะนั้นก็ทำอะไรที่มันจะไม่เบียดเบียนสัตว์บางคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วถ้าไม่รู้จะทำอาชีพอะไรก็เบียดเบียนตัวเองแต่ก็อย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยนะอย่าเบียดเบียนตัวเองอย่าเบียดเบียนผู้อื่นอย่าเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายแต่มันก็ต้องมีทางออกสักอย่างใดอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังนะช่องทางเนี่ยมันมีสำหรับคนที่พยายามหาเราให้มีความเพียรตั้งอยู่ในศีลในธรรมถ้าเราอยู่ในคุณธรรมอยู่ในศีลธรรมแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะอดอยากนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้สร้างบาปคือบาปที่เกิดขึ้นจากการที่เราเบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยจะพาเราไปนรกได้พาไปนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยได้มันไม่คุ้มกันนะกับการที่เราทำการเบียดเบียนบาปกรรมในชาตินี้แค่ไม่กี่สิบปีใช่ไหมแล้วคุณต้องไปนรกอีกเป็นหลายอสงไขยเนี่ยโหมันไม่คุ้มกันสู้ว่าเราอดซะเราทนซะสัก10ปี20ปีอาจจะอดบ้างอาจจะต้องลำบากบ้างแต่ว่าด้วยบุญของการไม่เบียดเบียนนะท่านผู้ฟังเราไปสวรรค์เนี่ยเป็นหลายอสงไขยเหมือนกันนะมันคุ้มค่ากว่ากันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ากว่ากันพระพุทธเจ้าว่าแต่ถ้าเปรียบเทียบแล้วก็เหมือนถูกหวยถูกลอตเตอรี่เล่นการพนันแล้วโอ้โหถูกรางวัลแจ็คพอตครั้งเดียวเลยเนี่ยแม่มันเฮงขนาดนี้มันดีขนาดนี้มันคุ้มค่าขนาดนี้ต่อการที่เราจะอดต่อการที่เราจะทนต่อการที่เราจะพยายามต่อสู้ฝ่าฟันทนเล็กๆน้อยๆนิดหน่อยสัก10 20ปีแต่ว่าได้ผลได้อานิสงส์เนี่ยเป็นความดีความงามเป็นการกระทําที่จะเป็นไปในเบื้องสูงสู่สวรรค์สู่นิพพานได้เป็นอริยบุคคลในขั้นต้นต่อๆไปบุญตรงนี้มันช่วยสนับสนุนส่งผลกันได้นะให้คบเพื่อนดีท่านผู้ฟังบางทีการที่เราคบกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีเนี่ยก็สามารถมีทางออกที่ดีๆในทางอื่นที่จะไม่ต้องเบียดเบียนใครได้ในแง่มุมของเรื่องของการที่เราไม่ทำอุตสาหกรรมที่ประกอบในการเลี้ยงเพื่อฆ่าเนี่ยมันจะมีผลดีตรงนี้ตั้งหวังว่าคือตัวเราไม่ฆ่าเองใช่ไหมตัวเราไม่ฆ่าเองเนี่ยอันนี้ดีอยู่ละอันนี้เรียกว่าอยู่ในศีลในระดับหนึ่งละถ้าจะให้ละเอียดขึ้นไปนะดีขึ้นไปเป็นสัตว์บุรุษที่ยิ่งกว่าสัตว์บุรุษเป็นคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีเนี่ยคือดีละที่ตัวเองไม่ฆ่าดียิ่งกว่าดีก็คือชักชวนผู้อื่นในการไม่ฆ่าด้วยตัวเองดีแล้วในการที่รักษาศีลได้ไม่ฆ่าสัตว์เราชักชวนผู้อื่นในการที่จะไม่ฆ่าด้วยโดยการใช้ช้อนใช้จานของเราเนี่ยช่วยได้นะบุฟังเพราะว่าถ้าเราไปซื้อเนื้อซื้อหมูมาจากตลาดเนี่ยอันนี้เราสนับสนุนให้คุณเขาฆ่าแต่เราอาจจะไม่ได้พูดว่าเธอไปฆ่าหมูมาเท่านี้เท่านี้ไม่ได้พูดหรอกเราก็จ่ายเงินซื้อมาอันนี้เป็นการสนับสนุนให้เขาทําตัวเองอาจจะไม่ได้ทําเองอ่ะอันนี้ดีอยู่แล้วนะแต่ว่ายังไปสนับสนุนให้คนอื่นเขาทําเนี่ยแหมความดีนั้นมันก็แปดเปื้อนเศร้าหมองหม่นหมองไม่เต็มไม่ดีแต่มันก็เป็นเศร้าหมองไปไม่ดีไปก็ได้รับส่วนบาปของคนที่ทํานั้นมาด้วยแต่ถ้าตัวเองไม่ทําใช่ไหมอันนี้ดีอยู่แล้วนะแล้วเราก็สนับสนุนให้คนอื่นเนี่ยไม่ทําด้วยโดยการไม่ไปสร้างอุปสงค์ในตลาดนั่นคือสร้างดีมานในตลาดเนี่ยเราไม่ไปสร้างนะทำให้การเบียดเบียนเนี้ยมันก็จะลดลงแต่ทุกคนช่วยได้ท่านผู้ฟังนะเมื่อมีการเบียดเบียนลดลงสิ่งแวดล้อมต่างๆดีขึ้นนะการทำมาหากินอาชีพเกษตรกรรมฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลมันก็จะช่วยกันไปได้นั่นคือในที่นี้ที่ข้าพเจ้าหมายถึงเนี่ยคือเน้นเรื่องของการที่ไม่เบียดเบียนนะท่านผู้ฟังในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่เราไม่ใช่ว่าจะมาเน้นเรื่องปากเรื่องท้องว่าต้องอาหารประเภทนี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้หรืออย่างอื่นไม่ดีประเภทนี้ดีคือเราไม่ได้พูดประเด็นนั้นนะกินอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องปากท้องเป็นเรื่องของความที่ให้กายนี้มันตั้งอยู่ได้เท่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญรองลงไปแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือว่าการไม่เบียดเบียนกันการที่ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเพราะฉะนั้นในคำสอนของพุทธะเนี่ยจึงครบถ้วนรอบคอบไม่หละหลวมพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นคนรอบคอบขนาดนี้นะตรัสเรื่องนี้ไว้ตรงนี้ตรัสเรื่องนั้นไว้ตรงนั้น มันก็จะมาสอดรับกันทำให้เราเห็นภาพรวมให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของพระพุทธเจ้าได้ในเรื่องนี้ข้าพเจ้าเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณปัญญาในการที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันเลี้ยงชีวิตไปนะให้เราอยู่ในศีลให้เราอยู่ในธรรมให้เราตั้งอยู่ในมรรค8เนี่ยยังไงมันต้องดีนะไม่ดีในโลกนี้ก็ดีในโลกหน้าต่อไปอดทนไว้ยังไงความดีมาถึงเราแน่อันนั้นคือคำถามของคุณปัญญาและคำถามของคุณกุ้งถ้ามาเป็นคำถามของคุณวุฒิชัยอันนี้คุณวุฒิชัยก็ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์www.pyothamma.comคุณวุฒิชัยถามว่าบางคนเนี่ยมีจิตเฉโกก็มาเฉโกนี่คือหมายถึงแบบสีถนนชัยจิตแบบว่าหาตะแคงตะแบงแถออกไปอย่างเงี้ยนะก็เรียกว่าเฉโกถามว่าคนที่มีจิตใจเฉโกแม้จะรู้ว่าการเล่นหุ้นหรือการเล่นพนันซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่พวกนี้เป็นทางแห่งความเสื่อมเนี่ยก็ยังมีพระหรือนักปฏิบัติธรรมอ้างว่าไม่ผิดศีล5นะข้อนี้จริงหรือไม่ศีล5ท่านผู้ฟังคืออะไรนะที่เราทราบกันก็คือเว้นขาดจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปใช่ไหมการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงลงไปเนี่ยก็ขยายวงกว้างนะตั้งแต่ฆ่าเองสั่งให้คนอื่นฆ่าหรือว่าชักชวนในทางอื่นๆคืออาจจะไม่ได้บอกตรงๆแต่ว่าชักชวนด้วยการส่งซิกด้วยการซื้อแบบนี้นะก็เข้าข่ายอันนี้คือข้อที่1ในการที่ไม่ทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปข้อที่2คือการที่ไม่ถือเอาทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้ในข้อที่3การที่ไม่ประพฤติผิดในกามในจาริกทั้งหลายข้อที่4คือการที่ไม่พูดโกหกและข้อที่5คือการที่ไม่ดื่มสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่ถ้าเราจะดูเฉพาะตัวบทในตัวบทในศีล5นี้นะก็ไม่ผิดแน่นอนแต่มันจะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอยู่ท่านผู้ฟังคือตรงส่วนของความเป็นผู้ไม่ประมาทในข้อที่5พระพุทธเจ้ายกมาแค่การดื่มสุราเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทตรงนี้นี่เองมันจะเกี่ยวข้องกันอะไรที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้บ้างนอกจากสุราเมรัยก็ยังมีการพนันนอกจากสุราเมรัยและการพนันก็ยังมีการคบเพื่อนชั่ว3อย่างนี้จะเป็นธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทแต่ถ้าเราดูในศีลเนี่ยพระพุทธเจ้ายกมาแค่เฉพาะเรื่องของการดื่มน้ำเมาหรือข้อ4ก็ยกมาเฉพาะเรื่องของการพูดโกหกแต่ทีนี้ถ้าเราจะเอาวาจาเข้ามาด้วยการพูดโกหกก็ต้องรวมถึงการพูดยุยงให้แตกกันการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อก็รวมอยู่ในหมวดของวาจาแต่จะยกมาให้ครบมันก็ได้หรือไอ้ความไม่ประมาทที่ท่านยกมาก็แค่เฉพาะเรื่องของการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยถ้าเราจะยกมาให้ครบก็เอาเรื่องของการคบเพื่อนชั่วและการเล่นการพนันก็เอามาได้แต่มันจะทำให้มันครบถ้วนครอบคลุมให้ศีลของเราเนี่ยมีความไม่ขาดทะลุไม่ด่างไม่พร้อยแต่ไม่ละเอียดประณีตเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่สมบูรณ์ดีงามในธรรมะวินัยนี้ได้นิดนึงในเรื่องของการเล่นการพนันเนี่ยท่านผู้ฟังมันจะมีรายละเอียดอยู่ตรงนี้หลายอย่างถ้าเราวิเคราะห์กันดูนะคือคนเล่นการพนันเนี่ยมันก็จะหัวเสเฉโกคิดเล่เหลี่ยมวิธีการเล่นอะไรแตกต่างออกไปเยอะแยะทั้งเล่นไพ่เล่นเบอร์เล่นบัตรเล่นลูกขนาดหุ้นยังเอามาเป็นหวยได้อย่างเงี้ยแต่ว่าไอการเล่นหุ้นมันก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดจะเป็นการพนันลักษณะการที่เล่นแบบการลงทุนก็มีนะซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันกับการเล่นการพนันเวลาเล่นการพนันเนี่ยคนที่จะคุมการออกของบัตรหรือเบอร์นั้นนะจะเป็นเจ้ามือคุมจะไม่ใช่ตัวเราคุมแต่การลงทุนนั้นตัวเราก็คุมส่วนหนึ่งด้วยนะคือตรงที่ซื้อหรือขายเราก็คุมตรงนี้แต่เวลาเล่นการพนันเนี่ยมีแต่ซื้อนะไม่ได้มีขายตรงจุดนั้นมันจะออกอะไรเนี่ยเราคุมไม่ได้หุ้นนี่เรามันจะขึ้นหรือมันจะลงบางทีเราก็คุมไม่ได้แต่เราคุมตอนขาออกคือขายเนี่ยได้แล้วมันจึงมีความแตกต่างกันกับการเล่นการพนันทีนี้อย่างไรก็ตามในการเล่นหุ้นจะเล่นแบบนักพนันเขาเล่นก็ได้เหมือนกันดังนั้นตรงนี้ผู้ที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ต้องรู้จักมองให้ดีพิจารณาให้ถูกมุมมันก็สามารถที่ทำให้เราไม่ไปข้องเกี่ยวกับการทำที่ผิดวิธีทำให้เราจมปลักเกิดความประมาทเกิดความไม่ดีไม่งามได้เราก็ต้อง รู้จักมองให้ถูกมุมรู้จักพิจารณาให้ถูกจุดในที่นี้ที่พูดถึงว่ามีพระหรือว่านักปฏิบัติธรรมที่อ้างว่าไม่ผิดศีล5เนี่ยท่านพูดอย่างนี้ถูกไหมถ้าโดยตัวบาลีเนี่ยมันก็ถูกอยู่แต่เหมือนกับเขาออกกฎหมายมาเนี่ยท่านผู้ฟังเพื่อที่จะไม่ให้ทําผิดใช่ไหมอันนี้ก็พยายามจะมาหาช่องโหว่ให้จากผิดถึงแม้มันจะไม่ถูกแต่มันก็ไม่ผิดอย่างเงี้ยพยายามหาช่องโหว่มันก็ไม่ถูกอยู่ดีมันก็จะผิดเจตนาของกฎหมายและเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าออกศีล5มาเนี่ยบัญญัติเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนมาในตามทางกุศลธรรมเพื่อที่จะให้คนไม่ประมาทแต่ละท่านไปทําความประมาทในด้านอื่นๆมันก็คือแบบตะแบงแถๆไปนะหาช่องโหว่ของบาลีช่องโหว่ของกฎหมายทําไปเนี่ยแต่เราทราบถึงจุดประสงค์เดี๋ยวท่านผู้ฟังว่าเราไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทในการพนันบางคนอาจจะมองว่าเป็นการลงทุนแบบหนึ่งนะคุณอาจจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปซื้อหวยซื้อหุ้นลงทุนในตราสารนี่อะไรก็เป็นความคิดของเขาไปนะถ้าจะพูดให้ถูกแบ่งเงินถูกมันไม่ผิดอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้ท่านผู้ฟังนะการทั้งหมดเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ให้พระสงฆ์ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะเงินทองเนี่ยสำหรับผู้บริโภคกามอันนี้คือยังประมาทอยู่แต่ถ้าจะมาสู่หนทางความไม่ประมาทแล้วแต่ยังยินดีในการบริโภคกามอยู่ก็อย่าผิดจารีตถ้าจะมาสู่หนทางความไม่ประมาทแล้วแต่ว่ายังยินดีในการบริโภคกามอยู่เอาก็อย่าดื่มสุราเมรัยอย่าคบเพื่อนชั่วอย่าเล่นการพนันจะไปกินข้าวเย็นฟังดนตรีดูละครบ้างก็ทำเถอะแต่ว่าอย่าไปทำในกรณีที่จะทำให้จิตนั้นไปสู่ความประมาทได้อันนี้เราต้องพิจารณาให้ดีนะบวังมันไม่คุ้มกันเพราะว่าถ้าเราทําสิ่งที่จะทําให้เกิดความประมาทเช่นการเล่นการพนันการคบเพื่อนชั่วการดื่มสุราเนี่ยมันอาจจะมีความสุขณขณะนั้นเช่นแบบได้จิบกรึบอย่างเงี้ยใช่ไหมแหมมันสุขขึ้นมามีรสชาติดีรสชาติอาจจะไม่ได้ดีมากหรอกแต่ชอบกินบรรยากาศกว่าไปใช่ป่ะหรือว่าเล่นการพนันนี่ความที่มันได้ขึ้นมาเนี่ยมันจะออกอะไรมันลุ้นมันมีความสุขเนี่ยมีความสุขใช่ไหมก็หาความสุขเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยก็ได้อยู่มันก็มีความสุขอยู่อันนี้ไม่เถียงแต่ทุกอย่างมีความสุขในตัวมันอยู่แล้วแต่ประเด็นคืออย่างนี้ท่านผู้ฟังว่าทุกโทษของมันมีมากถ้ามันจะนำพามาให้ไม่ใช่เสียเงินอย่างเดียวเสียเวลาไม่ใช่เสียเงินเสียเวลาเท่านั้นยังเสียบ้านเสียทรัพย์สินเสียสมบัติทุกอย่างได้เลยนะรวมถึงเสียลูกเสียเมียเสียคนจนไปถึงตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมันไม่คุ้มกันมากๆมันไม่คุ้มกันกับความสุขนิดเดียวเท่ากับเศษดินที่อยู่ติดปลายเล็บนิ้วก้อยกับทุกโทษมหาศาลที่มันจะเท่ากับผืนมหาปฐพีเนี่ยมันไม่คุ้มกันนะหวังแต่ก็ความสุขที่มันจะได้มามันไม่คุ้มกันดังนั้นเราพิจารณาให้ดีเนี่ยเราอย่าไปทําสิ่งที่มันจะทําให้เราตั้งอยู่ในความประมาทได้มันมีความเสี่ยงเห็นโทษนี้แล้วก็ให้หลีกออกมาให้คบเพื่อนดีให้รักษาศีลให้มันมีความรอบคอบรัดกุมละเอียดมากยิ่งขึ้นในการที่มาในแนวทางธรรมะนี้มีสวรรค์มีนิพพานไปในเบื้องหน้ามันคุ้มกว่ากันมากอดทนนิดหน่อยเราละความสุขเล็กๆน้อยๆตรงนั้นอาจจะทำสิ่งที่ในโลกนี้ก็อาจจะบอกไม่ได้เป็นความสุขมากทำชีวิตให้ตรงไม่โกงไม่โคตรนะฮะความสุขในทางอื่นที่มันจะไม่ผิดศีลที่มันจะไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นไปทางจะไปสู่สวรรค์ได้ไปสู่นิพพานได้นั่นคือคำถามของคุณบุตรที่ชัยที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์มีคำถามหนึ่งท่านผู้ฟังสั้นๆตรงนี้ของคุณสืบสกุลส่งมาทางหน้าเว็บไซต์เหมือนกันถามว่าพระพุทธเจ้าจะจุติขึ้นบนโลกได้ทีละองค์หรือสามารถจุติขึ้นบนโลกได้มากกว่า1องค์พร้อมกันพระพุทธเจ้าจะอุบัติท่านผู้ฟังใช้คำว่าอุบัติไม่ได้ใช้คำว่าจุติจุติเนี่ยคือหมายถึงตายจุติเนี่ยแปลว่าเคลื่อนเคลื่อนหรือตายเนี่ยเข้าใจคำว่าจุติแต่ถ้าจะหมายถึงว่าเกิดขึ้นก็ใช้คำว่าอุบัติอุบัติเนี่ยตรงข้ามกับจุติเกิดขึ้นตรงข้ามกับเคลื่อนเกิดขึ้นตรงข้ามกับตายจุติคือตายก็จะตรงข้ามกับคำว่าอุบัติหลังจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นได้ทีละองค์มากกว่า1องค์เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เป็นฐานะที่มีไม่ได้อันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโลกธาตุหนึ่งจะมีพระพุทธเจ้าได้แค่องค์เดียวแต่ถ้าเป็นพุทโธประเภทอื่นๆเช่นปัจเจกพุทโธ แล้วก็จะมีมากกว่าหนึ่งได้เป็นประเภทที่ว่าเป็นอนุพุทโธก็จะมีมากกว่าหนึ่งได้อันนี้คือคำถามของคุณสืบสกุลวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆก็ส่งมาตามที่อยู่หรือว่าไปที่เว็บไซต์piyothamma.comตามที่ได้แจ้งเอาไว้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร